ایک بلا مسئلہ دا سمکی توافی توافی اغمیت وی سمکی توافی توافا یا چه بغیر دس خارجی سبب نا تخفن مر مرشی نو دا مئی چی مرشی دے او بوک اولتا کرو دی مئی چی مرشی نو سوی اولتا کرو دی دا حلال دے او تا حرام دے ایسا خارجی سبب نشتا او دے مرشو نو ائمه ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد رحمهم الله تعالی دای وی چې دا سمه حلال ده او دې خوراک درست ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه دا حرام ده او دا غیدا مسلک دا حضرت علی ابن عباس دا حضرت جابر دا ابراہیم نخعی دا امام شادی و امام تاوس دا دی علماء رضی اللہ عنہن منقول لے دا دری وار امامان چی وئی چی دا حلال دے دا دی حدیث دا بات نا دلیل لیتی وئی والحل میتتوہو دارنگ دین استدلال دا اید حدیث دا عمبر نلے چه اغا صحابه و ایوم ایر آلن او غرزول و یقار له العمبر او نیم امیاش نداغین فراح کولے دارنگ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو اثر دے ناغین دا دی قائم دی چه سمتی توافی دا جائز دے امام بخاری تختل صحیح کی حدیث ذکر کرے قرآن دیوات مانا کہے اُحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ امام بخاری دو مرضی اللہ مقول ذکر کہے وَإِشْوَيْدُهُمَا اُسْفِيدَا دَدَرْيَابُ اخْكَارَ غَدِ شِخْكَارُ مُقْلِشِ وَطَعَامُهُ مَارَ مَا بِهِ اتو عام یا غلی تی دریا بی پکل بار رو گل گئی دیکھ عمر رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوچھ کرو وی دوخرم ما کفا علما کی تم مئے مرشو دو بود کافر قال ان توافیه میتتن وید دی آغا مرشد مین مردہ میتوی او نبی علیہ السلام انما آو تحور و میتتوہ حل نباد علماء دی طرف تلار جو حافظ ابن حجر رحم اللہ وی جمہور ہوئے چی دو سمندر میتا حلال را سواء ما تبی نفسی ہی او ما تبی رشتیا کپخفل منشو کپختار سر منشو او دا قول دا جمہور دے تا دا جمہور علماء قول دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ با دا نور علماء دا دید حرمت قائل دے دا دید حرمت قائل دے ندا مسلکم فاتوا آدم تا سوار دادا قال وفی الباب ان جابر فدی باب کد جابر رضی اللہ عنہ نروات والشراتی آد شراتنا رضی اللہ عنہ شراتی دان صحابی دے حدیث دے جابر رضی اللہ عنہ مسند احمد و ابن ماجہ ذکر کرے دے اور حدیث دے سراسی امام بے حسی ذکر کرے اے امام ترمیزی امام بوسائے ہدا حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر الفقہا او دا قول دا اکثر فقہا او دے دا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن مبوبکر و عمر و دبین عبوبکر و عمر رضی اللہ عنہم دے ابن عباس رضی اللہ عنہم لم یرو باسا بمعار البحر دی باقن لری فوبود سمندر چپاکی چودست کی دیشی او مکروہ دین بعد و صحاب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دس بماء البحر قوبود سمندر بانی او دین ابن عمر و عبداللہ ابن عمر وقالا او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم دی او عبداللہ ابن عمر ہوا نار ویدہ نار دے حدیث دے ابن عمر ابو داؤد ذکر کرے فاسندن ضعیف دے اغسندن صد ضعیف دے ابو داؤد قدیر دا مرادی کی فلحال رور دے ندا خود حس نخلاف خبر را او قدائی جدا بغور و گرزی نبیاحت یا دست منع نوے اس خوبری کنا رست بغور گرزی رست تاپو قرآن کے ایتونو کی وین وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بَعْدُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِیفِ تَشْدِیفِ فِي الْبَوْرِ بعد قبران دہر کے چراغلی دی دا سخت عبارک دا بولو ببارک چیو سرے دا ورو بولو نظام نساتی انو پدی با عذاب قبر ورکن مدالی وبهی قال حدثنا حماد و قتیبة و ابو قریب قالو حدثنا وکیع من الاعمش قال سمعت مجاهدا ماريد لذي امام مجاهدنا يحدث عن طاووس في حديث بيان عن امام طاووس رحمه الله عن طاووس بن كيسان هذا هو جليل القدر صحابي يفضل الصحابه سر الملاقات شوه او خل استاد دیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اینی لأظن طاووسا من اہل الجنہ زمان دا خیال و گمان دے کہ امام طاووس دے جنہ خیال را دے او صلیح عجن اکری امام طاووس رحم اللہ تقل عمر کی صلیح صرف عجن اکری دیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی قبرین تیر شیو پہدو قبر مبانی ابن ماجہ کدا سرابنی دی قبرین جدیدین نوی قبر لہو دنوی حضور قبر پتہ لگی پا نوی قبر تازتا دخور پرتی حضور قبر خوشاری گیا گانی بھٹی پہ ندا اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر شوقد و قبر مبانی بعد قرآنی جدا قبرنا پا بکی اکیو اوپا بعد ترخو کل جابر رضی اللہ عنہ دی جدا واقعہ پا سفر کیوا نالاہ ایلیو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی دای وای چې دا دوار جدا جدا واخلې په سفر کې په دوه قبرونو تیر شه او په ځکه کې چې د مدینې منورې مشهور قبرستان دی او نور اولیاء مومنان څخه چې په 10000 اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم رضی اللہ عنہم دا پکی دفن بی فقال اللہ حدیث فرمائی انما انہما یعذبانی ویدا دوار شیدی دیتا عذاب ورکی دیشی اللہ حبیب قتل معجزہ و نبی علیہ السلام وما یعذبان فی کبیر او دیت سزا نشی ورکی دے فی کبیر فیلو گناہ کے اگر بخاری کی داری ورد دا سرا لگتو تم مقال بلا دیوی شغلی کا دا دوار قبولی گناہنو نو وما یعذبان فی کبیر ذې توجیه لږه دا څه کوي و ما يعذب عليه كبير سزا مشور کې دې دې ته پیدا ذکر کې دې نام بسکول ذکرام وځي په خبره یا سزا مشور کې سزا مشور کې دې دې ته پیدا وي ګناه کې په خیال کې دا وي ګناه و حکما ته ګناه نه نه وایي نو خدای نه پنيوالو دې اما هذا ابتداه فكان لا يستطر من بوله ندب غام دبول نساطلنا دورو بولو خیال بیدکو عرابت جامو دبطن سر لگی دی دارن غام نساطل اوتا سنو دا حدیث تیو وَيُسْتَرْضِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ زَانْدَ وَرُوبُ لُنَسَاتَي عَامَذَابِ قَبْرَ دِينَ لِي نددین سرکو نبم زان ساتی زان بخطا کے باڑی نارینا جنانا کا زان نپا تی او دا جامو سره لګي بدن خلنده سزا ده ځان د پاکولو د سړې کوشش کوي په یو وخت چې ګرامي شریف کې دا فراغلو ته خپل بار ځان د ورو ګور نه بچ کوي اولا وتی صاحب دې کې دې چې من له سره په خبر کې موار بولي نیو تا عذاب قبر د دیو جنو چه زان بے دورو بولو نساتلونا و اما حاغا ورکدائے فکان ینشی بن نمیما ندبت للکل فشغلی سرا چغلی ستوینا کلکول دا کلام دا بل فخص دا ضرر رسولو لکنا دا بعد خضو دا سرو عادتی چه خبر واردن تراغی پوری پیچھے گوڑای دنگی جبل پی رسول دی نفس گورا ارسو کم چیوی اللہ دی منتول حفاظت کی سو کم چی دی یو کس خبر دی زنان خبر بلیتا دی یو شدی خبر بلیتا دانگی دا مور خبر خاون تا دا خاون خبر مور تا دی ترسی نچو غلمار تا بس و قبر کی عذاب ملاوی انا دا خزمون خراق استاد پول چغلی دا خاون ساری راش اگر اولا رزان سترے کی دا بچو دا رزق حلال گٹو لے پار ندا خبر ورطا دا سات نا تر ماخام خبر جمع کئی ناستر راشی پکار داری جغتر دا خوشحالی سا خبر شوید دا ولوین خو خبر نیم بور خودداتی اپلار خودداتی حروم دداتی رندار دداتی نبت اغا تغلی نصد روشی پلار سر جنگو کی مور سر جنگو کی تل رحمی کب شی دیور تغلی نگور دنی وقتایو خبر دا شیطانی یورا نداغی نصور سور مری جور سل حبتانی نجور سل دخج خاون پا من کی طلاق را ہے ندا سمر گناہونا کی دی پاسی دی شغلی پاسی آغاب آگئی و بچی تی تی پیدا کی آغا طول بد جغت و غلمات پسیوی ایدیو وما هادا فکان یمشی بالنمیما دغت للکول فشغلی سرا شغلی بے کولا نم ینم یا نم ینم دا شغلی کولو تاوئی نعذاب خبر دو روبو لنی اودان یعذاب خبر دو شغلی دو وجنی امام ابو عیسیٰ و فضلی باب کی حدیث دے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ہونا اور ابو موسیٰ و احمان ابن حسن رضی اللہ عنہ ہونا اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہونا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہونا و امام ابو عیسیٰ و حدیث حسن صحیح وروا منصور روایت کر منصور دی حدیث امام مجاہد ناد ابن عباس رضی اللہ عنہ نانا ولم یذکر فیہ انتاؤس اور ایکی ذکر نذکر دتواؤس اور روایت تا احمش اغدیر اصحنے اغدیر اصحنے قال وائد و سمیتو ری بنی دیما سمیت و ابا بکر محمد ابن عبان دا محمد ابا بکر محمد ابن عبان ملی اریدنی دی البلخی چیزار بلخشی دن کے مستملی وکیع مستملی وکیع چی دے استملا وینکو دے کل وکی اکل دے سمیت وکی یکول الاعمس احفظ الاسنا لابراہیم من منصور اعمس دے آتا تنکے دے بطار دے اسنا دے ابراہیم دے منصور نا دے داغن زیاد یاد ساتنکے دے دے برکر سندی خبر ذکر کا دے یو سندی خبر برل ذکر کا چی روایت کنگی پا دو طریقو راگل نباری فرق درتو ہے